Wysłuchaliśmy dwóch utworów grupy Jam z albumu Detox. List do M i Jak malowany ptak, a później dwukrotnie Kult, Czarne słońca i Polska. Teraz trzy utwory rozpocznie Metallica z czarnej Metaliki. We'll be right back.

dwa. Tak, tylko ona, jak jedwa. To był amerykański zespół Ugly Kid Joe w przeboju Everything About You. Wcześniej Róże Europy i Jedwab. W chórkach tam pojawiła się Edyta Bartosiewicz, a tę trójkę rozpoczęła Metallica utworem Wherever I May Roam. Przed nami kolejne trzy piosenki. Rozpocznie Golden Life.

of Love. Przypominam, że dzisiaj słuchaliśmy przebojów roku 1992. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. I did that day. chances, you won't be denied. When the heart is where it's always been, my head is somewhere in between. Give me one more chance, let me be a lover tonight. And I'm gonna make you sing. Give me half a chance to ride on the waves that you bring. Your heart reach out to a swarm of bees, gonna blow right through you like the breeze. Give me one last dance to slide down the surface of things. Watches, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. My God.